Już godzina 7, piątek, 10 dzień listopada. Słuchają Państwo programu trzeciego. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty ekolodzy usunięci wczoraj siłą przez policję z siedziby Lasów Państwowych. Zamiast boru SOP ruszyły prace nad projektem ustawy powołującej nową formację. A znów będą strzelnice. Sejm przyjął nowelizację autorstwa PiSu. 22 osoby mogą usłyszeć zarzut naruszenia miru domowego. To uczestnicy protestu przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej, do którego doszło wczoraj w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Wieczorem policja siłą wyprowadziła ich z budynku. Ekolodzy domagali się wstrzymania wycinki, przyjechali do Warszawy, bo jak wyjaśniali, tu zapadają decyzje. Lasy Państwowe twierdzą, że najcenniejsze fragmenty puszczy są objęte ochroną i nie prowadzi się w nich żadnych cięć. Według ekologów to nieprawda. 3000 funkcjonariuszy ma liczyć docelowo Służby Ochrony Państwa, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. Wczoraj Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy powołującej nową formację ochraniającą najważniejsze osoby w państwie. SOP będzie mógł m.in. wykonywać prace operacyjno-rozpoznawcze, bo nie miał takich uprawnień. Mariusz Krzemiński. Według wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego powołanie nowej formacji jest konieczne, bo BOR po prostu nie radzi sobie ze swoimi obowiązkami. Jest to służba, która ma cały szereg kłopotów w ostatnim czasie. Doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba przebudować ją głębiej. Chcemy przy tym tę służbę zwiększyć. Projekt krytykuje Nowoczesna. Poseł Mirosław Suchoń uważa, że PiS chce w ten sposób przeprowadzić czystki kadrowe. Jeżeli nie radzą sobie z czymś, no to próbują czyścić kadrowo. Z kolei zdaniem Marka Biernackiego z Platformy Obywatelskiej nowa formacja ma otrzymać zbyt duże uprawnienia. Przede wszystkim wprowadzenie pracy operacyjnej bez należytej kontroli. Większość tego typu służb na świecie nie ma tego typu uprawnień. Poseł Bartosz Jóźwiak z Kukiz 15 przyznał, że jego klub chce dalej pracować nad tym projektem. Łatwiej jest stworzyć nową ustawę niż łatać to, co jest już w tej chwili połatane. Uważamy, że powinniśmy ją skierować do dalszych prac w komisji. Ustawa przewiduje też przekształcenie Straży Marszałkowskiej w służbę mundurową. Projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej został skierowany do sejmowej komisji, choć Nowoczesna domagała się jego odrzucenia już w pierwszym czytaniu. A zgodnie z nim strażnikom będzie przysługiwało prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Będą mogli używać broni palnej i przeprowadzać kontrole osobiste. Wracają strzelnice. A jeśli Senat i Prezydent poprą przyjęte przez posłów rozwiązania, od stycznia ruszy program rewitalizacji budowy strzelnic w każdym powiecie. Wczoraj Sejm przyjął nowelizację autorstwa PiSu. Przed głosowaniem wiceminister obrony Michał Dworczyk przekonywał, że to dobra zmiana w prawie. Będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój sportu strzeleckiego, pozytywny wpływ na rozwój sportów proobronnych, a przy okazji wiele garnizonów zyska możliwość prowadzenia ćwiczeń na tych obiektach. Poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk zwraca uwagę, że żadne państwo do tej pory na takie rozwiązanie nie wpadło. Minister Macierewicz proponuje mianowicie, żeby rozbroić wojsko, nie kupując mu sprzętu, a uzbroić cywili w broń i strzelnice. Pierwszy raz w historii Polski i świata to nie wojsko ma bronić cywili, tylko cywile mają bronić wojska. Politycy Platformy Obywatelskiej, ale także Nowoczesnej i PSL-u przekonywali, że w Polsce są obecnie ważniejsze sprawy niż budowa strzelnic. Przekonują, że najpierw trzeba uporać się chociażby z kolejkami do lekarzy, budową żłobków czy remontem dróg lokalnych, a dopiero potem rozwijać infrastrukturę strzelecką. Już dziś może usłyszeć wyrok Kongijczyk Guerin Bathungu, przywódca gangu, który w Rimini w sierpniu napadł na parę polskich turystów. A rozprawa rozpoczyna się o 9.30. Po mowie oskarżycielskiej prokuratora wystąpią reprezentujący Polaków i gminy Rimini, mecenas Maurizio Ginelli, przedstawiciele będących również stroną procesu regionu Bolonii i organizacji kobiecej. Potem przewidziane są wystąpienia dwóch obrońców Kongijczyka. Mecenas Ginelli powiedział Polskiemu Radiu, że być może już dziś zapadnie wyrok. Sądzę, że jeśli uda się zakończyć wystąpienie stron, a jest ich wiele, wczesnym popołudniem, to wyrok może zapaść przed zamknięciem sądu o godzinie 18. Jeśli tak się nie stanie, odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie ograniczające się jedynie do ogłoszenia wyroku. A wciąż nie ma 100% pewności, że dojdzie dzisiaj do bezpośredniego spotkania przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. O zorganizowanie takiego spotkania w Wietnamie na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku zabiega strona amerykańska. Na Kremlu jako prawdopodobną datę podano 10 listopada, ale według rosyjskich agencji informacyjnych wciąż trwa ustalanie szczegółów. Datę 10 listopada podał doradca Władimira Putina Jurij Uszakow. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że nawet jeśli nie dojdzie do dwustronnego spotkania, to i tak prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych wpadną na siebie w trakcie wietnamskiego szczytu. Pieskow dodał, że Władimir Putin i Donald Trump mają do omówienia kilka palących spraw w stosunkach dwustronnych, a także w kwestiach międzynarodowych. Rosyjscy eksperci wskazują przede wszystkim na tematy związane z wojną w Syrii i kryzysem nuklearnym na Półwyspie Koreańskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Janiu, zapowiedz może coś. To zapowiem Krzysztofa Łoniewskiego. Dziś nasi piłkarze grają z Urugwajem, ale że to mecz towarzyski, to najpierw o tych o stawkę. Wczoraj w barażach o Mundial grali na przykład Chorwaci z Grekami i wygląda na to, że załatwili sprawę już w pierwszym meczu. Wygrali 4-1 i trudno sobie wyobrazić, żeby Grecy odrobili takie straty u siebie. Blisko awansu, ale nie aż tak jak Chorwaci są Szwajcarzy. Pokonali Irlandię Północną, co prawda tylko 1-0 i to po kontrowersyjnym rzucie karnym, ale na wyjeździe i coś nam się zdaje, że już nie wypuszczą awansu z rąk. A my tak jak wspominaliśmy, dziś będziemy emocjonować się spotkaniem piłkarzy Adama Nawałki z Urugwajem. Selekcjoner na wczorajszej konferencji prasowej poinformował, że na narodowym zabraknie nie tylko Roberta Lewandowskiego. Michał Pazdan nie może grać, dopiero zadecydujemy o naszym ustawieniu. Natomiast jeżeli Michał nie może grać, to oczywiście wchodzi następny zawodnik, dostaje szansę i ten zawodnik właśnie będzie sprawdzony. Dzisiaj nie powiem kto. Tu i tam mówi się, że Pazdana zastąpi Jarosław Jach i ewentualne pojedynki z takim Edisonem Cavanim będą dla niego największym wyzwaniem w karierze. Mecz z Urugwajem od 20:45 będziemy na miejscu. Teraz siatkówka plus liga i zwycięstwo 3-0 PGS Krybełchatów z Oniko Warszawa. Bartosz Bednosz cieszył się ze zwycięskich końcówek granych na przewagi w pierwszym i trzecim secie. W takich momentach zazwyczaj poznaje się prawdziwy zespół, żeby zachować ten spokój i konsekwentnie dokończyć seta. Pokazaliśmy, że to my jesteśmy tym naprawdę mocnym zespołem. Jeszcze tenis i bardzo ciekawy turniej w Mediolanie. Nie dosyć, że Next Gen Finals to nieoficjalne mistrzostwa świata do lat 21, to jeszcze seta gra się do 4 wygranych gemów. Nie ma przewag, netów ani sędziów liniowych i we wczorajszych meczach Ryubliow wygrał z Szapowałowem, Chung z Quincim, Miedwiediew z Donaldsonem i Cioric z Hachanowem. A znów o sporcie za godzinę. Zapowiedz może coś. Zapowiem prognozę pogody. Polska pod wpływem niżu z nad Morza Norweskiego napływa chłodniejszy Michał mnie dzisiaj ugotuje. Powietrze polarnomorskie dziś pochmurno, chociaż nie w programie trzecim. Przelotnie popada deszcz, w górach także śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Nad morzem w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, ale nie prowadzącej tę audycję. Od 6 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 10 w Krakowie i Rzeszowie. A jeśli już jesteśmy przy alternatywnych formach podawania prognozy pogody czy informowania o zjawiskach atmosferycznych, wczoraj przepięknie przejęzyczył się kapitan samolotu, którym leciałam. W Warszawie padają ciężkie chmury. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Zleć wykonanie sprawdzianu bezpieczeństwa za jedyne 49 zł i wymień klocki hamulcowe już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Tomek to człowiek z zasadami. Właśnie zabiera się do montażu nowych mebli. Ale nie przeszkadzajmy mu. Zanim sięgnie po śrubokręt, dokładnie czyta instrukcję. Bo Tomek trzyma się zasady, że trzeba z góry wiedzieć, jak co działa. Dlatego pożyczkę na nowe meble wziął w Getin Banku, w którym jest prosta zasada, że z góry dokładnie wiesz, ile będzie kosztować każda pożyczona złotówka. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 19,2%. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour ma być 10% rabatu na całe zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. I tak do poniedziałku 13 listopada. Regulamin dostępny w aplikacji Mój Carrefour.

Pan Zbyszek, który pisał w poprzedniej godzinie, że być może się spóźni do pracy, napisał, że dotarł. Co więcej, przysłał fotorelację z dojazdu do pracy. Panie Zbyszku, jeśli dobrze widzę, chyba trzeba uzupełnić paliwo. Jeśli już jesteśmy przy podróżach, otrzymałam także SMS, też w poprzedniej godzinie. Pani Aniu, gnam do Warszawy i przy tej muzyce robi się to niebezpieczne. Na autostradzie można tylko 140. Muzykę na początku tej godziny oceniam na jakieś 80. Baby. It's dedicated to all the pretty girls, all the pretty girls in the world, and the ugly girls too. But to me, you're pretty anyway, baby. You give me your number, I call you up. You act like you don't interrupt. I don't have no trouble with you, but I have a little problem with you not. Me. Baby, you know I'ma take care of you. Cause you said you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Put away your pistol. Dirty won't be having it in this house. Cause I'll cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another. You won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money. Baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Hey, dirty. Baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. So I glanced at the girl, girl glanced at me. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though in my video. Oh, dirty on the hat and I let you all know. Just dance if you caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put them killer ants in your pants. I'm the ODB as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems cause I put you down. In the ground where you cannot be found. I'm just dirt dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you know, better look at me funny. No, you know my name down, give me my money. Hey, dirty. Sing it. Baby, I got your money. Sing it, you girls. Worry. I said, hey. Just sing it right now. Baby, I got your money. If 31 is hey, money, I think y'all should give him his money. Baby, I got your That's money. That's how I like don't you, worry. Girl. Like this all night. Put your let me hold it tight. You're looking at my wrist saying this so nice. The price diamond shining disco line. You better help me solve my problem. I'ma get this money and rob them. Lucky dog when I won the lotto. Ran up on my car, I'm carrying Rollo. But hold on, you can call me dirty and then lift up your skirt. And you want some of this dirty. God made dirt and dirt bust it. Nah. Stop annoying me, yeah, play my music loud. And take the no dirty to move the crowd. You say he had his in his mouth. Eddie Murphy taught me that back of the but house. But give him the money. Zaczytana w dzienniki i w Państwa korespondencję. Czytam właśnie Paweł z Bydgoszczy. Pan Paweł pisze, że zbliża się przed czasem do Warszawy, ale piosenkę ocenia na jakieś 50 i bujanie się po mieście. Jak o mnie chodzi, może być. Teraz kolejny materiał. Ten przygotowała Iza Woźniak i nie słyszałam, posłucham razem z Państwem, ale wspominając naszą wtorkową rozmowę na radiowym korytarzu, czuję się nieco odpowiedzialna za temat. Absolutnie tak, jest to realne. Piotr Sierpowski z miejskiego uzdrowiska Sante. Dzięki nowoczesnym technologiom i rozwiązaniom jest to dość proste. Gdzie mnie pan teraz prowadzi? Na kapsułę floatingową. Wszelkie bodźce będą odcięte, za chwilę pokażę. To jest to pomieszczenie, proszę wejść. Aha. Nie dość, że wszystkie bodźce są odcięte i nasz organizm wchodzi w stan całkowitego komfortu psychicznego i fizjologicznego, dodatkowo wysycamy organizm tak wysokimi dawkami siarki i magnezu, czyli tych pierwiastków życia, że procesy regeneracyjne są bardzo, bardzo przyspieszone. Podobne warunki są podczas życia płodowego, kiedy jesteśmy w brzuchu matki, czyli jest szaro, ciepło, lewitujemy w płynach. To może ja wejdę? No dobrze, to możemy zamykać. W 2 dni, prawie jak w miesiąc, można też objechać kilka albo kilkanaście państw. Na przykład udając się szlakiem kulinarnym po Warszawie. I mamy już teraz tak dużo fantastycznych restauracji z obcymi kuchniami. Agnieszka Kręglicka, restauratorka. Że przeniesie nas to właściwie tak, jakbyśmy byli gdzieś daleko na wakacjach. I możemy zacząć na przykład od francuskiego śniadania, croissant i filiżanka kawy i co dalej? Z tak pięknie rozpoczętym urlopem. Możemy się przenieść prosto do Hiszpanii i zrobić sobie lunch hiszpański i spróbować prawdziwej paeli. Będzie i muzyka, i kolory, i nastrój, i język, i to wszystko będzie wokół nas buzowało. Możemy się też wybrać jeszcze dalej. Jeżeli chcemy ćwiczyć hiszpański, to jedźmy dalej do Meksyku. No i następnego dnia można kuchni tajskiej spróbować, wietnamskiej. Egzotycznych wszelkich jest bardzo dużo. Mamy już kuchnie afrykańskie, etiopska, senegalska. Super. Jeszcze musimy niestety po drodze zwracać uwagę, żeby zrzucić cokolwiek. Można się przemieszczać na piechotę. Tak by należało. To wszystko może być bardzo przyjemne, ale nie wierzę, że przez 2 dni można wypocząć jak przez miesiąc. Przypominam sobie taką sytuację z pewnego urlopu, który sam spędzałem wraz z pewną wycieczką. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS. I przypominam sobie pewną panią, która powiedziała mi: dzisiaj nie będę spała, tylko będę zwiedzała Pireus, bo spać to ja mogę w domu. I mam wrażenie, że oczywiście część z nas może w taki sposób funkcjonować, ale pamiętajmy o tym, że to nie o to chodzi, żeby się na urlopie do upadu wymęczyć. Bardzo modne w ostatnim czasie. City Break to jest taki wariant, dzięki któremu można zwiedzić na przykład 2 miasta w ciągu 2 dni. Warto pamiętać o tym, żeby przy planowaniu tej intensywności, zwłaszcza przy zwiedzaniu zabytków, nie popaść w, jak ja to nazywam, syndrom piątej katedry. Jarosław Kałucki z portalu Travel Planet. 4 katedry dziennie to jest naprawdę wystarczająca dawka informacji historycznych. O 5 już nie będziemy w ogóle wiedzieć, kto ją zbudował, po co ona tam stanęła. Tutaj warto rozłożyć pomiędzy dawką historii, a dawką po prostu zwyczajnej rozrywki. Oczywiście zmiana pewnych warunków, zmiana czynności, które na co dzień wykonujemy, pójście w inną stronę niż robimy to zazwyczaj, zawsze jest sensowne. Ktoś, kto pracuje umysłowo, może w czasie urlopu rzeźbić w glinie albo spawać sobie metalowe konstrukcje i uznawać, że jest to dla niego znakomity wypoczynek, ale jestem głęboko przekonany, że 2 dni spawania nie nadrobią 10 miesięcy ślęczenia przed komputerem w biurze. Ja polecałbym Rzym i Barcelonę, jeśli chodzi o takie typowo metropolitalne wyprawy. Jest i ciepło i też jest dużo do zwiedzania, więc tam naprawdę można nogi zmęczyć w 2 dni. Marszruty można sobie bardzo, bardzo różne wyznaczać szlakiem filmów, rzymskim, cesarskim, Via del Corso, to jest świat mody i tych najdroższych sklepów. Window shopping jest czasami też bardzo sympatycznym spojrzeniem na miasto od takiej właśnie strony. O tym, jak można spędzić odpoczywając bardzo krótki czas, na przykład 2 dni, i czy da się przeżyć miesiąc urlopu w tak krótkim czasie, o to pytała rozmówców Iza Woźniak. Pan Paweł pyta, czy mogę przychodzić na poranek także na przykład w soboty. Panie Pawle, przypominając siebie dzisiaj o 3:57 wkładającą moją nieprzytomną twarz do lodowatej wody, odpowiadam nie. Every Pani Agnieszka pisze na naszym Facebooku, że bioderka same chodzą przy tej muzyce. 22 i 7 trójek, także Państwo do nas dzwonią. Ja do Pani redaktor prowadzącej mam dwa słowa. Tak, słucham. Panno Aniu, kocham Panią. Wszystko. Drogi Panie, redaktor Wojciech Mann zwykł mówić, że kobiety są najgorsze, złe. Więc jako zła kobieta mogę to skomentować tylko w jeden sposób. To nie były dwa słowa. Zapraszamy do reklamy. Witaj, mistrzu kierownicy. Królu asfaltu, żwiru i kocich łbów, który w dyscyplinie wręczania prezentów też jesteś czempionem. Przyjedź na BP, zatankuj 3 razy 25 litrów paliw regularnych lub autogazu albo 2 razy 25 litrów paliw BP Ultimate i odbierz nawet do 60% rabatu na elegancką biżuterię lub ekskluzywne perfumy. Promocja trwa do 9 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 7.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. A tutaj Wadowski. Będzie więcej polskich żołnierzy w Afganistanie. Władze zadeklarowały to w czasie spotkania ministrów obrony krajów NATO w Brukseli. Podobne deklaracje złożyło 26 innych państw członków sojuszu. Polski kontyngent ma wzrosnąć z 200 do 300 żołnierzy. Minister obrony Antoni Macierewicz przypomniał, że Polacy są wysyłani do Afganistanu, aby szkolić miejscowe siły. Nasze uczestnictwo w Afganistanie ma charakter niebojowy. To są wojska, które wspierają instytucje cywilne i wojskowe afgańskie, trenują, chronią, ale same w działaniach bojowych nie biorą udziału. A decyzja czeka na podpis prezydenta. Jest zawiadomienie do prokuratury na poprzednie władze Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Złożył je obecny szef Karol Nawrocki. Chodzi o zerwanie umowy o współpracy pomiędzy muzeum a miastem. To rozwiązanie nastąpiło 4 kwietnia bieżącego roku. Wtedy jeszcze dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej był profesor Paweł Machcewicz. Tłumaczył rzecznik muzeum Aleksander Masłowski. Zaskoczony zawiadomieniem do prokuratury jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. To była nasza wspólna decyzja. Muzeum przestało istnieć, powstał całkiem nowy byt prawny. Nawet gdybyśmy jej nie rozwiązali, ona też by przestała istnieć. Po stronie miasta zmienił się partner. A w środę CBA weszło do gdańskiego ratusza i zabezpieczyło dokumenty związane z tą sprawą. Osoby poniżej 18 roku życia nie będą mogły opalać się w solarium. Jest podpis prezydenta pod ustawą wprowadzającą zakaz. A za jego złamanie będzie groziła kara nawet do 50 000 zł. Przepisy mają chronić zdrowie Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania UV. Dodatkowo właściciele będą musieli zamieszczać informacje o szkodliwości i ryzyku opalania. Ustawa przewiduje też całkowity zakaz promocji i reklamy solariów. To tyle w skrócie, a teraz ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUVa w klasie premium. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. Informacje przedstawi Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji z rynków finansowych. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła pogorszenie nastrojów oraz spadki głównych indeksów. Dow Jones stracił 0,43%, S&P 0,38%. Pod kreską Nasdaq spadł o 0,58%. Na giełdach w Azji spadki tracą główne indeksy w Hongkongu, Seulu i Tokio. Ceny walut bez większych zmian. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar po 3,63 funt, brytyjski po 4,78, a frank szwajcarski kosztuje teraz 3,66 zł. Baryłka ropy z Teksasu nieznacznie droższa, po 57 dolarów, złoto po 1286 dolarów za uncję, cena bez zmian. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bez generalnego dyrektora. Premier Beata Szydło odwoła szefa najważniejszej w Polsce instytucji odpowiedzialnej za budowę dróg. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Stanowisko stracił Krzysztof Kondraciuk, który w fotelu dyrektora zasiadał od 12 grudnia ubiegłego roku. Pełniącym obowiązki szefa GDDKiA został dotychczasowy wicedyrektor Jacek Gryga. Brak pewności prawnej jest głównym problemem firm sektora nowoczesnych technologii finansowych w Polsce. Łącznie ponad 100 barier dla tej branży znalazł specjalny zespół koordynowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rzecznik prasowy KNF Jacek Barszczewski przekonuje, że nadzorcy zależy na rozwoju tego sektora. Podjęta inicjatywa będzie istotnym bodźcem do budowy w Polsce przyjaznego środowiska regulacyjno-prawnego dla rozwoju innowacji finansowych. Polska jako kraj jest właściwie sprofilowana, aby stać się jednym z kluczowych centrów innowacji finansowych w Europie. Zespół do spraw rozwoju innowacji finansowych rekomenduje m.in. przygotowanie spójnej strategii działań na rzecz wspierania w Polsce rozwoju sektora fintech. A w tym sektorze dominuje wykorzystywanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które usprawniają tradycyjne usługi finansowe. Chodzi na przykład o używanie urządzeń mobilnych do bankowości, wymiany walut czy płatności online. Takimi rozwiązaniami zajmują się często małe i początkujące firmy, którym potrzebne jest wsparcie instytucji państwowych. Szczegółowy raport na ten temat KNF przedstawi za tydzień. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUVa w klasie premium. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Zapowiedz może coś. Niezmiennie zapowiadam

7:41. Pomyślałam z zazdrością, że nie wszyscy państwo wstali dzisiaj bardzo wcześnie. Nie wszyscy także słuchacie nas od godziny 6:00 czy nawet jeszcze wcześniej. I może nie słyszeliście tego, jak rozpoczęłam dzisiejszą audycję, a wciąż pytacie i w telefonach, i w mailach, co z Wojciechem Manem. Po pierwsze zapraszam na trójkowy Facebook. Tam można zobaczyć i usłyszeć Wojciecha Mana, który tłumaczy, mówi może tak lepiej, że wszystko w najlepszym porządku. Zresztą potwierdzam, wróci na trójkową antenę w niedzielę, poprowadzi oczywiście Piosenki bez granic. Dzisiaj splot zdarzeń, okoliczności, sprawy prywatne, dlatego ja mam ogromną przyjemność zastąpić go w tej audycji i budzić się, wstawać, witać dzień razem z państwem. 22 7 3 7 1 3 3 5, numer do wysyłania SMS-ów, anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i cały czas jestem w kontakcie z państwem. I oczywiście nie wszystkie informacje są miłe, ale na przykład taka. Pan Jarek napisał: rano jak panią usłyszałem, to pomyślałem pewne słowo i stwierdziłem, że audycja jest stracona. Jednak myliłem się, jest świetnie. Mamy pozdrowienia z poznańskiej ulicy Bukowskiej z autobusu numer 69 i podziękowania za Alabama Shakes. Mamy także w studiu królika. Królik trzyma kwiatuszek. Ja myślę, że za chwilę spróbujemy sprowokować, by królik pojawił się na trójkowym Facebooku. Cały czas jestem pod wrażeniem tego... że króliki to symbol zdrady i rozpusty i są generalnie najgorsze, jak donosi Fakt na drugiej stronie. I mam wrażenie, że redaktorzy Faktu są szczególnie rozżaleni tym, że mimo tych wszystkich strasznych rzeczy, a przypominam poligamiści, samce tolenie, matki zjadają dzieci, to wielkie tchórze, są słabe i chorowite, to mimo tego lubią sobie pożyć. Mimo słabego serca i zdrowia, królik może dożyć nawet 10 lat. Wyraźnie czas na rzeczy poważne. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Czarnoksiążnik. Nadzwyczajnie elegancki Mateusz Matyszkowicz naprzeciwko. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym dziś? Co czytamy? Dziś to chyba będziemy kontynuować temat królika, przynajmniej na początku, bo będzie o pani, która mając niecałe 20 lat podeszła do Czesława Miłosza na spotkaniu autorskim i wręczyła mu swoje wiersze o miłości. A ten jej powiedział: wie pani, nie warto pisać o miłości. Tą kobietą była Julia Hartwig. Tak sobie pomyślałem, że listopad, w którym wspominamy tych, którzy w tym roku odeszli, będzie dobre na przeczytanie jej biografii, którą napisała Anna Legerzyńska. Hartwig, wdzięczność. Książka, o, mam tu cytat dla pani na sam początek. Poproszę. Niewysoka, wyprostowana sylwetka, skupione, uważne spojrzenie, niezmienne uczesanie z charakterystyczną, stylową koroną warkocza wokół głowy. Bardzo elegancki opis. Kojarzy pani warkoczyk Julii Hartwig? Oczywiście, tak. Przez całe życie nosiła ten sam warkocz. Wyglądała moim zdaniem w nim zjawiskowo. Przepiękna kobieta. I tak sobie uświadomiłem, że w tym roku odeszła osoba, która była rówieśniczką Różewicza, Herberta, Białoszewskiego. Ich wszystkich już nie ma od dawna, a ona z nami była o wiele dłużej i na całe szczęście nie posłuchała rady Miłosza. Co prawda wypiera się, żeby pisała celowo o miłości, ale niemal każdy z jej wierszy jest bardzo miłosny i bardzo głęboki. I tak jeszcze w Dzienniku Amerykańskim jest taki przyjemny fragment, w którym zastanawia się ona nad rozpoczynaniem przez Amerykanów rozmowy od How are you? Jak się masz? I stwierdziła, że to w tym tkwi cała pustka kultury amerykańskiej, czy też amerykańskiego podejścia do życia, bo ona jest z Europy, ona jest głębsza. I kto chce w tę głębię wejść, ten może sięgnąć po Hartwig, wdzięczność Anny Legerzyńskiej. Książkę, choć jest to listopad i wspominamy zmarłych, to jest to jednak książka bardzo optymistyczna. O kobiecie, która przeżyła trudny czas, w czasie wojny, po wojnie, a mimo to całe życie pisała, oprócz miłości oczywiście, o wdzięczności. Była kobietą głęboko wdzięczną i to chyba też tak dobre, taka myśl na 10 listopada. To raz, a dwa, że dobrze jest przeżyć pięknie życie po to, by potem ktoś mógł o tym życiu pięknie napisać i by można było o tym pięknie mówić. I trzeba przyznać, że Annie Legerzyńskiej się udało. Zatem polecamy. Bardzo dziękuję za tego królika. Czy on jest mój tylko przez te 3 minuty, czy już na zawsze? Jest już na całe życie. No bardzo dziękuję. Będzie mi już zawsze przypominał o tym piątkowym. Ponieważ jest plastikowy, ma szansę przetrwać dłużej niż 10 lat. Myślę, że przeżyje nas wszystkich. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Yeah.